देख हरवीर, आ जिहड़ा फिरकेबाजी वाला झगड़ा है, इहदे चों अज तक कदे किसे ने कुछ खट्टिया? नाले जे मैं रोमी दे गोगी दा मामा तां तेरा वी दा मामे ही लग्या, वड्डियां नहीं मनी दी। आ जिहदे छड़ दे, जिहदे करके तेनों निक्के हुंदे नूं जेल जाणा पिया, नुकसान अपना दोहां तेरां दा जमा इक्को जिहा होया। इधरों भाई बलदेव गया तो उधरों तेरा चाचा भी गया। रही गल बाहर वाली हवेली दी, ओ शदाइया तू कल्ला कारा बंदा है, तू दस एड्डी वड्डी हवेली च टकरा मारनी है? तेरे वास्ते आकर बहुत है ना रहन वास्ते। रोमी दा सुभा बड़ा गर्म है, कहिंदा अही नहीं न्याई वाली जमीन मोड़नी। मैं कहा भलिया मानसा, पिंड वाले ने मूँह मथे लगना कि नहीं लगना? तू ऐ कर, नहर वाले दो किले वाला है। है हरवीर, ओ जिहड़ा कुछ मैं कहा ठीक है ना तेरे वास्ते? मैं करदा फिर पंचायत इकट्ठी, लगदे हाथ आपां पंचायत मूहरे भी सारा कुछ निपटा ही देईए। अरे बाद च पिंड वाले लोग गल्लां करदे फिरनगे इधर उधर, नाले साडा किहड़ा कोई वैर है। ਬੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜੇ ਚੁਣ ਲੈ ਨੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੰਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੀ, ਰੱਖੇ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟ ਬੋਲ ਚਾਰ ਨੀ। ਘੋੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੀ, ਰੱਖੇ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟ ਬੋਲ ਚਾਰ ਨੀ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੀ ਉੱਥੇ ਗੱਟ ਫੈਰ ਕਰਦਾ। ਕੀਤਾ